بیان ندی شو چې الله رب العزت د مشرکانو د شرک رد کوي په سلور طریقو سره، او فرمایي چې د مدد او د امداد کولو سلور وجه کې دي شي، یا به یو سړی تا لس درکوي او ستا مدد بکوي اله چې دی مالک دی، او که مالک نی نو ځینې وخت کې مدد او نصرت کولی شي، ځکه هغه د مالک سره شریک ایسهدار او برخیدار وي. او درېم وجدا وي چې نه شریک دی نه مالک دی، خو د مالک سره سه امداد مدد او نصرت کړی. او سلورم وجدای چې نه مالک وي نه شریک وي، او نه د مالک سره مدد کړی، خدا هغه مخ او شفارس دومره چلیږي چې هغه مالک د دغه شفارس نه مجبوره کیږي. الله مشرکانو ته دې دواړو آیاتونو کې وایي دا ته چې رابلی او را مدد کې نو مالکان نه وي. لکه سوچ کوئی لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، د ذری بر عمر مالکان پاسمانونو او زمکو کې نه دي د الله په خدای توب کې. و ما لهم فیهما من شرک، او په دې اسمان او زمکه کې د دې سیسا برخه نشته. وما له منهم من ظهير، او نشتر دی اللہ لردی مخلوقاتنا حصو کم دادی، حصو دا اللہ معاون دا اللہ امدادی نشتا. اور ظهير نکروا او من پی داخل کو، او وما له نفی مرس راو صدیق عموم راغے وما له منهم من ظهير، نشتر دی اللہ لرا منهم دنی مخلوقاتنا من ظهیر، اس شوک معین اس شوک مددگار. اس سلورم وجہ ذکر کئی ولا تنفع الشفاعت، آفائدہ نور کئی شفارس عندہو دی اللہ رب العزت روان دی الا لمن، مگر دہا غچا دا پارا اذن اللہ چ اللہ اجازت داغد پارا کرے. حتی تردی اذا فزع عن قلوبهم، چی یرب لرکڑیشی ددی دزرونونا، قالون وائی بدا نیکان خلق ماغا قال ربکم، سو حکم اکو سو فرمائل استاس رب. قالون فرشتی بورتوی الحق، حق خبر او فرمائلا، یعنی اذن او اجازت د شفاعت او د مشرکانو د پخوان دا عقیده وا چې دای ملائک علیهم الصلاۃ والسلام او نیکان خلق دیتے شفاعت قہریہ پلاس کے ورکر، شفاعت قہریہ دیتا ہوئی ویبے اللہ رب العزت دید شفاعت نال عیاذ باللہ مجبور کی. لکہ دنیا کے والدین تداغی بچی زامن او لون پا شفارس کی پیش کی، نمور او پلار د بچون مجبورش. زنی وقت یو بادشاہ تو یو وزیر او غٹ سڑے پا شفارس کی پیش کی، نو بادشاہ دا غد شفاعت او دا مخن مجبور شی. دا دا مشرکان وقتی دا دیتا ہوئی شفاعت قہریہ. او دا غی مثالی ندائی چی بعض اوقاتو کی دی اولیاء کرامو پوری قسمہ قسم خبری تڑھی، چی اغینا دا سے معلومی گی چی العیاذ باللہ کدا اللہ فخنی خدای دی اوکار زور پی کولش. دا بنیادی دا مشرکان وقیدہ وقت دو رب العالمین وی اے مشرکانو دا تاو چکم شفاعت قائل ادا خود سرشتہ دینا، ایتا وی شفاعت قہریہ چې ګنی الله له چا د شفارس او د چا د مخ نه مجبور شي. کدا سي مجبوري کې دیش نو پکار داوي چې الله رب العزت د حضرت ابراهيم عليه السلام د جړا او فریاد او د شفارس نه مجبور شي او هغه پلار به جنت ته ورن نکړي. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نہ لایا اعوذ باللہ مجبور شعیب ابو طالب بے جنت توزن نکڑے. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے شفاعت نہ مجبور شعیب داغی بیبیان بے جنت توزن نکڑے دنیا کے بعد عذاب نہ بچ. لدغ خبر قرآن پاک پگن مقامات کی نفی کی دیتا وی شفاعت قہریہ یو شفاعت دے دے اذن سرا چہ رب العالمین ویو نیک بنداو فرشتو تے اجازتو کی دو دی اجازت نفس چہ دا اللہ دا چا بارک کی خوخ ہوی او اغا پاقی دی دی ایمان او دی توحید دی دنیا نراغلی نو دا اغا دا شفاعت اجازت ہوگی. خدا غیبم سی چه کلا دمر حیبت بئی دده نیکان و خلق و پزنو بارے سوک بخبرن شکولے ده چه کلا اللہ اجازتو کی ندائی بخرشتو تا وی اللہ سو وی بده شفاعت اجازتو دمر حیبت و روب بپراغلے دمر حیبت و روب بپراغلے چه سوک بخبرن شکولے ده حیبت دو جنا تردی پوری جنبی علیہ السلام تب خلق راشی لیکن یو نبی با دا شفاعت دا پار خلم مبارک کلاو لنشی اخر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراشی العالمین وہی سر پورتکا غوار طالب در کی دیشی شفارس کوا شفارس دی قبل لے ودی کہ اللہ داغی ذکر کرے چه سوک بخبری نشی کولے مگر اللہ چه چالے اجازتو کی ندایاتی کریمی کی یو مانا داو وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَتُ فائدہ نور کئی دچا شفارس فائدہ بور نکی دچا شفارس عندہو دا اللہ روان دی اِلَّا لِمَنْ مَگَرْ دَ حَاغَ چَالَ پَارَ اَذِنَ لَهُ چَلَا اجازتو کی دا غبارکی نیو خوچ سوک شفاعت کئی اغب مومن وی دا اللہ ولی بی دوست بی او چا دا پارے چی کئی اغبم دا دنیا نا دا ایمان او دا توحید پاقی دے لارو او دا بکل کی دا مخی نا بحیبت وی حتی دا فزعا لر بکریش یا غیر او حیبت عن قلوبهم دا زرون دا دی نیکان و خلقنا قالوا ندان ایکان خلق بو وی فرشتو تا ماذا قال ربکم ستاسو رب سووی قالوا الحق ندا فرشتی بورتو وی حق خبره ہوگا یعنی دا شفاعت اجازت ہوگا ناغی نپس با شفارس کی ورنہ دا اجازت چینی شوی نسو خبر نشی کولے لکو گو ایتا سورت درشمی پارے اولنے سورت آئے کہ اللہ دا قیامت یو حال ذکر کرے آیات گوری اتم درشم داولنی سورت چیغی توئی سورہ نبا سورہ نبا داغی اتم درشم نمبر آیات گوری یوم یقوم الروح والملائکت صفا یوم پکم ورزبانی یقوم الروح چوب دریگی جبریل امین علیہ السلام والملائکت و نور فرشتی صفا صفنا صفنا لا یتکلمون خبر بن شکولے جبریل غنت عظیم شخصیت و خبر بن شکولے لا يتكلمون خبر بنشکول دا فرشتی اللہ من اذن له الرحمن مگر آسوک چی اجازت بکڑی اغت رحمان بادشاہ او چی اجازتو کی نوم سوک ناہا کا خبر نشکول وقال سوابا اجازت نفس بموائی اغہا کا خبر دا مومن بارک شفارس بکی مشرک بارک نشکولے وقال ثوابا یوم انا داوا دی اجازت نہ پس بم وایغا ثوابا حق خبرا یو خو اجازت نمخ کی سوخله نشی کولاوله او اجازت نہ پسم سوک بغیر حق خبر نہ بل نشی کوله یادا اجازت بچاله کیږي وقال ثوابا هغه په دنیا کې حق خبر ویلی وی عقیده وی د لا اله الا الله نو وقال ثوابا د دنیا غ حال ذکر کئ نو دلتم وی چې یرا او هیبت به د زوم نه لری شي داغه نفس به شفاعت کئ دویم دانه چې حدیث د ترمذی شریف کې راغلی ادا حدیث امام بخاری رحم الله ام ذکر کړي او دغه توجیه په آیات کریمه کې غره امام بخاری رحم الله د دې آیات کریمه په تفسیر کې وایي چې نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل فرمایل چې کله الله سو حکم صادر کی او د سو حکم فیصلو کی نو پاس مانونو کې داسې شور شي لکه یو غټ زنجیر چې هموار فرش ترا غرزه نو کله چې دا آواز ملائک واوري نو ټول بے هوش پریوز بے خودش د ټول نمخ کی جبرئیل علیہ الصلات والسلام په هوش باندې راشي hebat تلرشي او الله چې کم حکم کړی نو جبرئیل علیہ السلام ته سرګن کی بے غل اوم اسمان فرشتو تادا سدش پغم دا سی تردیلن بنی اسمان دی دنیا پوری رازی او دا فرشتی نمبر پا نمبر یو بلن تپوس کئی ماذا قال ربکم قال الحق یو بلتوی اللہ رب العزت سو حکم کو ننور ورتوی دا حق خبر حکم کو قال الحق یا وائی دی حق خبران چی سوی نو آغوی پائے کی کمی او زیادینی نو پا دی ترتیب بانی دا اسمان فرشتی دلنبنی چی خبر شی نو سفرشتی پا دی وریزو پا هوا و فضا کی ناغی تا خبر رو رسی نو دا شیطانان دا اغا خبر تا غب کی دی دا کمی فرشتی چی دی وریزو کی دی دا سی دی یو بل لپاس ادری گی نو کل دا خبر و ریدو نمخ کی دا اسمان نور پسی سروٹ کرا شی او د یوسوی خبر اورو نشی رسوله او کله امتحانن داسی وی چې خبره د فرشتو واوري چې یو بل لکای نو امتحانن د سروټ کې نه بچي نو دا نجومیان کاهنان دا چې ویلا سونو ګورو او منتظر رخصی سيزونو پتر دا جادوګری نو هغه شیطان دی جادوګرو ساحرانو کاهنانو ته خبره په غوږ کیو کی چې دا سه خبره فرشتو کړي د اسمان خبره نا یو خبره خو حق ای نو آغای دی خبری لیشات ورکی جدا سکار بکی نا خو حق خبر ای بیا طول مر تر مرگ دروغ وی نا آغا دروغ خلق نیاد ای کسی و یاد منی شی پیر سے دا سی خبره کڑی و آدھا سی شی نا آغا حق خبر امتحانن فرشتو نا شیطان را پتا کری وی او دتے پا غور کی پدا سی طریقہ وی چه عام خلق موریدان موریدان کنا سی لپتنے لگ نو دغا ساحران جادوگر داغیوی رشتیا خبری نا چی اسمانی خبری داغی دو جنو کتول مر دروغ وی نو خلقو یاد دینی چی دا سیوی دی و دا سیشو دارنگ حدیث پاک کی دام راغلی چی نبی علیہ السلام ناس تو امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے اسمان کس طور ویشتے شو کلا غشو غلرا سی کتم راش پخواب دینا پوحانوی دا شہیدانو نشغلیو چتی نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی اگر دا خبره اوسنۍ نه د پخوانۍ وی اغستور وی شیخ عثمان کې رڼایو کا وی تاسو په زمانه د جاهلیت کې دی بارہ کسوی صحابه کرامت وی چې اسلام کله نور راغله وی موږ وی یو لوی سړی یا مرشوی یا یو لوی سړی دنیا کې پیدا شو دای مو دا سو کلوې مړ دې فلانې بابا مرشوی شغلی تی اوچتی او دا شهید نه شغلی اوچتی امام ابن کثیر حدیث دل تا ذکر کرے چه پاسمان کی دا سے شغلا استور اوشتے شو نو نبی علیہ السلام صحابہ کرام توی جاہلیت کی وطا سردی بارہ کسی وی منگ بوی اولوی سڑے یا مرشوی یا اولوی سڑے پیدا شو لازکا کی نبی علیہ السلام ورطوی نا دا پاسمان کې شغلې او ستوري د چا د مرګ او د چا د ژوند د وجنه نکیږي. داسې دی ورته فرمایل چې کله الله یو حکم پاسمان کیو کی نو داسې شور شي لکه زنجیر چې فرش لرا غورځي نو ټول فرشتي په هیبت باندې شي. نو ټول نمخ کی جبرئیل امین علیه السلام په هوش راش الله غ تخبل خبرو کی بیا وم شپغم پنزم سلورم داسې دی لومبري اسمان تا فرشتي دیو بل نه تپوس کوي او حکم خداوندی ای ته معلومیږي. نو بیا په دی وریزا او فضا کې سه فرشتي ناغی ته چې خبر رورسی شیطان ولا غب کی نو کله خو سروټ کرو وستیش او کله چون کې دی برای نو ګره کله دی برو خيږي نو سروټ کا برای کله دا وریا ډیر نږدې وي نو هغه شغله د زمکه پوری رورسی دا دی شیطان پسې راځي. نو دې پاغه باندې اکثر خو پکې دی مړشی یا معذور شي خو کله امتحانن د شغلې د نے الله بچ کی او غا کاهنان و نجومیان و تا خبر غوک کی ہوئی نو دے یوی رشتیا خبر دو جنبیا طول و مر یو سل دروغ پا دنیا کی چلی او خلق منی. نو دے آیات کی دو فرشتو دا غحال اللہ ذکر کری فرمائی وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَتُ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَتُ او فائدہ نور کئی شفارس فائدہ بورن کی شفارس عندہو دا اللہ سرا اللہ لمن مگر داغ چاد پارا اذن اللہ چی اللہ داغوی بارک اجازت کرے حتی تردید آفز چی یر اللہ رکڑیشی عن قلوبهم دزرنو ددغ ملائکنا بی خودی لارشی یر لارشی قالوا ندا فرشتي او بلتوي ماذا قال ربكم دس خبري حكم فرمائلو ربستاسو زکا غشور چی دی واری دی لپت لگی چی اللہ سو حکم صادر ہے. نبیاء او بلوی پت پت او بلوی سیوی قالوا الحق نوائی دی او بلتحق خبرا وهو العلی الكبیر او دغا اللہ اچتے دا آغا خبرو نا کمی خبری چی مشرکان ورسر تڑی الکبیر او لوی دے دا آغا خبرو نا کم چی ورپس مشرکان وائی قل ورطوائی من یرزقکم سوک دے چی رزق در کبی تاسو تا اے زمان حبیب دی مشرکانو توائی چی تاسو زان تا دا آسمان و دزمک و نخدایان و معبودان جوڑ کری نو دارا توائی سوک دے چی رزق در کوی تاسو تا من السماوات والاردوی دا اسمانو نو دزمکینا نو دی بچپش زکا دی لپتر چی زمونگ والا رزق زمونگ دی خدایانو معبودانو پلاس کنے یو دانا نشی زرغنو لے یو بوٹے نشی دا پیدا کنے. قل اللہ ورطوائی چی اللہ تاسو لرزق در کئی دا اسمان او دزمکینا و اِنَّا او اِيَّاكُمْ لَعْلَى هُدًا او فِي ضَلَالٍ مُبِين دا دعوت طریقہ در لخائی مشرکانو مسلمانانو تا رمو و تاسو دا سی فرق نشتا او سم بازی بی دین اڈاری حق پرستو لوئی زمون و تاسو پا منز کسی اختلاف نشتا نو اختلاف پشته کړه یو طرف ته یو سړی ایکی اواز خالص د الله عبادت کوي مشکلات او تکالیف او قبل حسوک ما سوا د الله نن مدد کوي او بل طرف ته یو سړی ونو غټو اولیاء او بزرګانو شهیدانو نه غواړي نو عقیدت خو فرق شته. نو دا طریقه خی چې نه داسې خو کېدی نشي زمونږ استاد او قائد او نظریو کې اختلاف دی و انا منگا او ایاکم یا تاسو دوارا یو نشو کی دے خامخا پا منگو تاسو کی یو ڈلا لعلا حدن خامخا پا ہدایت تا او فی دلال مبین یا پا گمراہی سرگندہ اخکار کی دوارا خو یو نشو کی دے خدا دل دعوت چل خی توی زما دا کی دا زما دا نظری دا استادا کی دا نظری دا نو ڈل خدوارا یو نشو کی دے او منگو تاسو کی او پہ ہدایت دا او بل پسری حکم راہی دا دیکھیں مقصد داو چی مونگا عقیدت و قرآن و سنت مطابق دا مونگ پا ہدایتی و تاسو پا گمراہیئے و چونکہ اوہ پا دی جنگ و شر جوڑو لو او دا کفر او دا بیدینی زور دے نو دا دعوت طریقہ در لخے چیر یو خونشو کی رے دا خطا سو مشرکان و اسوائی چی مونگا یو ڈلیو لیکن امل کیوئی کنا خلق ہوئی یرا سنیان و شیگان رون رون ری نو رون رون خونشو کی رے وکل راسی دباو نے تو ویریشی و انا او یاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین یو خذکن شو کی دے چی زمون او استاسو پاکی دے کی دا اسمان او دزمک فرق دے او پمون او تاسو کی یو دل پہ ہدایت دا او بل پہ صریح گمراہی دا دادر پہ طریقہ دا دعوت خد لدی سراغ پدغتی مرانغ غضب و غسک مرانغ مقصد مداشو اولاغد شر و فساد نم پامن شی دی بل آیات کریمہ کی اس بل طریقہ خی اکثر ناپوہان بی دین خلق دی دینو دی توحید بیان تجرب ہوئی نو یولیا نمانی بزرگان نمانی نو جتا دین بیان کو خفت ہو لگی یا سڑے پزد دے ولوا یرا داغ چی کم دین بیان ام داتا تجرب مخکاری دا خپل بی دینی در تا عمل خکاری زما دا جرم بتانا تا پوسنی شی استاد دا عمل مانا تا پوسنی دا اوبل طریقہ دا دعوت خی قلور تووائے لا تسألونا تا پوس بو نکڑی شی تا سنا اے مشرکانو عما اجرمنا دا ہا سبارا کی چی منکم جرم نکڑی دی تا سو خود جرم وائی بیان دا توحید تا جرم وائے قرآن بیانو لتا نزا زمون دا دے جرم اے مشرکانو تاسو نا تپوس نکی اور آتا چیسا گڑی وڈی کے دی تا عمل وے ولا نسألو عما تعملون او مونگ نبا تپوس نکڑے شید آغا سبارکی چی تاسو کم عمل کوئی تا دی خپل تا دی نم دا عملی خے او زما دے حق بیان تا دی نم دا جرمی خے زما دا جرم تا نا تپوس نکی او استاد دے عمل زمانہ تپوس نکی دا اس بلے طریقہ خید دعوت دے درے میات کی کپدین داغ شر جنگ او فساد دفنشی ولی گور ما چی سویل غختلا می در تووی واو درے در چی مقصد زمان سرے ننور جگڑ امک و یورز را روانا گا اللہ با پاغی کی زمون استاسو فیصلو کی نال تب پتو لے قلوائی اجمع بیننا ربنا جموال براوری پمن زمون کی رب زمونگا ثم یفتح بیننا او بیاب فی سلو کی پمن زمون کی ثم یفتح بیننا بالحق او بیاب فی سلو کی پمن زمون کی پہک سرا وہو الفتاح العلیم او دغا اللہ دیر خفیص لکا ان کے دے العلیم او خفوہ دے داد دعوت ترتیب در لخی وہو الفتاح العلیم او دغا اللہ رب العزت دیر خفیص لکا ان کے دے العلیم او خفوہ دے قل ورطوائے ارودی اخیمات مشرکانو اللذین حق کسان الحق تم چی تاسو پی وسکڑی دی جو خکڑی مدی بیہید دی اللہ سر شرکا شرکان وی صداران ما تو خیئی پدائی کی کم داسی صفت دے چی دی دی عبادت لائق و مستحق دی دی عبادت لائق و مستحق ہو اللہ دے نلاتا چی انو گٹو لیا و شہداؤ بزرگانو مرو جوندو تپرو تی نو ما تو خیئی دی کی کم صفت دے چی تور تسر ٹیٹے دکی کم صفت دے چیتے دا درو دا ورن تواف کے دکی کم صفت دے چیتے پنم نظرانا و شکرانا ورکے پنم قسمو نخوری ما تو خیا قل ورطوائے ارونی اخیئی ماتا اللذین آکسان الحق تم بہی چیتا سو پی وسکڑی دی ددی اللہ سر شرکا شریکان وی صداران کلا دارنگی ندا دا اللہ اس سوک شرک نشتا نپا اونا کی نپا گٹا کی نپا انسانانو کی نپا مڑو کی نپا جوندو کی بل ہو اللہ العزیز الحکیم بلکہ دغا اللہ العزیز غالب دے زور اور دے الحکیم او خاوند حکمت دے. بیا گوری سر ولا تنفع الشفاعت فید بورن کی شفارس عندہو دا اللہ رعانی اللہ لمن مگر دہا غچا بارکی اذن اللہ چی اللہ اجازت کروی دا غبارکی حتی تردی اذا فزعا چکل حیبت و یرل رکڑیشی عن قلوبهم دزرنو ددغی نیکانو خلقنا آیا دزرنو ددغی ملائکنا قالو ندا ملائک یو بلتوی ماذا قال ربکم دسشی بارکی حکم فرمائلو رب ستاسو قال الحق ندیو بلتوی دا حق خبری چی دا حق خبری حکم یو فرمائلو وهو العلی الكبیر او دغا اللہ اچد دے اولوی دے. قل ورطو آئے من یرزقکم سوک دے چی رزق در کوی تاسو تا من السماوات والارض دا اسمانونو دزمکونا دا اسمانونو دزمکونا دا رزق در کولو والا سوک دے. قل اللہ ندیب چفشی قل اللہ ورطوائے چی اسمان او زم کی ناد رزق ورکولو علا اللہ نے وَإِنَّا او بیشک منگا او ایاکم یا تاسو لعلا حدن خام خایو پا ہدایت او فی دلال مبین یا پا گمراہ اخکار کی. اور ہدایت سرے لفظ علا ذکر کو علا دفوقیت دپار رازی ہدایت والا ہمیشہ اوچتوی ہوئی گئی پہ خبر بات ہدایت والا ہمیشہ اوچتوی اگر کہ یہ ڈالا اللہ ویلی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو اوچتی تاسو بغالب خوش ہر دارے چیمان در کیوی دلکم لعلا لعلا دا پورتوالی دا فوقیت دا پار رازی دیکھ اشارہ دیتا وچ ہدایت والا دے اوچت او فی د پار د ظرفیت رازی یعنی دا بالکل پتیرو د گمراہی کی ورن نوتی دی لعلا حدن خامخا یا منگو تاسو کی او ڈل خامخا پا ہدایت تا او فی دلال مبین یا ورن نوتی دی پا غتیرو د گمراہی اخکار کی. قل ورطوا لا تسألونا تاسون تپوس بو نکڑیشی عما اجرمنا دہا سبارکی چمنگکم جرم نکڑی. قرآن و توحید بیانولو تتاسو جرم وائے یر ززمود دے جرم تاسو نتا پوس بونشی ولا نسألو عما تعملون او تپوس بونکڑی شی زمون دا سبارکی چدا تاسو کم عمل کوئی دی اخپل تتا دا عمل نمی خے او زمود تا دی دا جرم نمی خے نو زمون دا جرم تانا تپوس نکی گی استاد دی عمل زمون دا تپوس نکی. قلو آئے اجمع بیننا ربنا جمعال براولی پمن زمون کی رب زمونگا ثم یفتح بیننا او بیاب فیصلو کی پمن زمون کی. او دا گورے قرآن چی سویلی دا تر قیامت پوری ننم تاسو گورے علماء چی سکی ناغی تخلق جرم ہوئی او پا دی ملک گورا باقاعدہ دی عیسائیت دا قادیانیت یعنی دا سی بی دینی نشتا چی دا آغی شاعت نکی سرگن آغی تا سمرا یعنی پا خوشالی نظر سردی گوری او خیر مقدم ورتوی او دا علماء آغا حق بیان تخلق جرم ہوئی بگئی پا خبر با بگئی شریعت مطالبہ کی آغی تخلق جرم ہوئی لکا سوات والا مسلمانان شریعت غواڑی مخ کی پی سورا مرکر بگئی پا خبر با جاتا سولی وائی وائی جمو قرآن و سنتی دیتا پا دی ملکی دیتا جرم ہوئی او کئی اوسرے دیوے کی دا قرآن و دا سنت پور خندا کول غواڑی دا یہودیت و دا نصرانیت پرچار کول غواڑی ناغی تا پا سمرا عزت نظر سرکتیش دا اوسنے خبرنا دا پخوانای را روانا و اوسم دا طریقہ چی دا مسلمانان و غیتا بے جرم وی اخپل تعمل وی نچون کی ابتدا دا دور کی خود اسلام پلاس کی ڈنڈن ورست علماء علی کری دا آیات منسوخ شوئے بیا دا توری پا ذریعی دا خلق نیخ کری دا ابتدائی دور وی زیر زمان دا جرم تاسو نتا پوسنگی اور آتا چی کم عمل کے دا دی با زمون نتا پوسنگی دا آیات رستو بیا سو پا آیت السیف بانے سو پا آغی بانے منسوخ شوئے قل یجمع بیننا ربنا ورتوا جمعوال براولی پمنزمون کی رب زمونگا ثم یفتح بیننا بالحق او بیاب فی سلو کی پمنزمون کی پہق سرا وہو الفتاح العلیم او دغا اللہ خفی سلک ان کے دے العلیم او پوہ دے او دا طول مشکلات دا جہاد دا برکات دا وجن اللہ ہموار کر لیکن منت مسلم شریف کی حدیث را روان دے کہ دا نبی علیہ السلام دا وفات نا پس دا سے حالات خراب شل خلق مرتد شل او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تن تنہا دا دا غطول فتنو مقابل ہوگا وی دا جہاد دا برکات دا وجن پا یو کال کی طول فضا سمجھ او غی دمر یعنی دا شجاعت و بہادری نا کار واغستو سخل کوئی منگا زکاة ورکو خو امیر تبین ورکو دا خود نبی علیہ السلام خصوصیت منگا زکاة ورکو خو پخپل بے ورکو غوی واللہ لو منعونی عقالا لقاتلتهم علی منعی قسم می دید اللہ پزاد دی خوی زکاة نورکو اوخ چی پا کمی رسائی تڑلے شو آغی منی کنم ورسر جہاد کو نیو کال کے دن دن غطول فتنی اللہ دا جہاد دا برکت دو جنسکی سنبھالے کی اور ختمے کی قلوا ارونی الذین اخی ماتا کسان الحق تم بھی چتا سو پی وسکڑی دی اللہ سرا شرکا شریکانی صداران برخیدار کلا دارنگ ندا دا اللہ سوک برخیدار شریک وی صدار نشتا بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ دغا اللہ غالب و زور ورد الحکیم و حکمت والدے فرمائی اللہ رب العزت وما ارسل